Všechny knihy, které o vás byly napsány, popisují samotný zločin velice podrobně. Ale už toho moc neříkají o policejním vyšetřování, dokonce ani vaše kniha. Nezdálo se to být důležité. Nezdálo důležité? Pak tedy zřejmě bude pravda, že chicagská policie roku 1924 nebyla zrovna nejsvědomitějším policejním orgánem na světě. Pochopitelně neměli příliš zkušeností s tak zvrácenými případy, jako byl... S vraždícími zvrhlíky. Tak bych to nenazval. Povězte nám o tom vyšetřování, jak jste byl zadržen. Poté, co našli moje brýle, si mě předvolali. Bylo neuvěřitelné, jak rychle mě objevili.